Bengi yaza reveran pona graduana oba pesa ka bango école faza la za licencié soki gradié soki licencié na lelo bana nzambe me na bantoma pe na mona nanu gradié to licencié te na ba disciple balanda ki Yesu me likambute to ndi makaka sima ya libondeli sima ya koteya tango bazo pesa makabo zo koloba Batata, osala makasi, ba mama ba leki bino, etikali kaka 50 makuta, 50 zaire, po ba leka bino, nana ko bakisa. Pasteur, omoni, mabe baza kosala bino na ekolo, Bapesi yo kaka brevet. Bapesi yo kaka papier, diplôme. Mais Saint-Esprit bapesi yo te. Osoko zaka na Saint-Esprit, makambo wana ozosala olingi koloba yango te. Mpo na Bible ezali te. Oh, bongwana. Obele Nzambe ako kopona pasteur ya solo. Kasi ekolo moko te. Na mokili kelasi yo ezali te. Pambate mukolo mo soupe na zone moko kaka na kata lishasa babengisa nga na kata eglise moko po ete na kobisa Nzambe ekamwisi ngai pasteur azali koteya aza koloba l'Afrique est le berceau de l'humanité na kati eglise bandeko na ngai esika nazalaki na poli maya miso ebimi ngai Pasteur, verset wana na Bible ezali wapi? Nzambe wasala mukanda na ye alobi likambo ya Afrique te. Mpo na ebi ke création ya mutu to kosalama ya mutu euti na Afrique te euti ne kete na likanisi na ya Nzambe ye moko mpo alobaki créons l'homme à notre image na ere wana Afrique ezalaki te eloko moko ezalaki te mais oyo yo lelo oza koteya na kati église que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Aussi où apindeko. Omoni. École bozoke lokota. Bozo pisa binoka ba brevet, ba papier, kasi moli mo centre zalite. Oh. Na mokili ka jono jalite. Na mokili lisanse jalite. Te bele batu na langa ke frère Patrice pona ni yo na matea na yo na banzembo na yo mingi mingi olobela ka ba pasteur se ko linga ka bango te te na ligi bango mingi utu lelo soki ngai na iko iba iloba na Nzambe ezali po ba pasteur bazali na koko boya bango te kasi na linga ke bango ba bongisa malamu o peuple azala sauver alanda doctrine ya mokili ote yango wana natalisa na miso na nga mingi epai na bango mpo soki berger abungi nzela bameme mpe bango nyonso bapate bakobunga nzela me nalingi bango mingi na mokili kardiene jalite oyokoyekola molimo mosantu comme ça on a pe mingi mokolo moko alléluia merci seigneur pour la révélation mokolo moko na kati église noki pasteur aza koloba sima ya mariage awa toke nozwa mwa kopo malili esika songolo ba marie bobo msipo na biso pasteur si ososola ti siko okotalaka na babar pasteur ah te ya solo eza nde ekolo eponaki yo eza Nzambe te omoni ekolo baponi yo me bapekisi yo eloko moko bapesi yo eloko moko te ya motuya papier bapesi yo ekopola me molimo santo osi ozwi yango bongwana pasteur